Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 26 april. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft laten doorschemeren waarschijnlijk niet mee te gaan in de immuniteitsclaim van oud-president Trump. Die vindt dat hij als oud-president niet vervolgd kan worden voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Op de eerste zittingsdag leken zeker 5 van de 9 rechters niet overtuigd van dat pleidooi. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog onbekend. Het ministerie van Algemene Zaken moet de komende jaren 2 keer verhuizen. Vanwege de renovatie van het Binnenhof zou het departement van de premier intrekken bij economische zaken. Maar dat nieuwe onderkomen is niet op tijd klaar. Daarom verhuizen de ambtenaren van Algemene Zaken komende zomer tijdelijk naar Binnenlandse Zaken. Daar worden nu 4 verdiepingen voor hen vrijgemaakt. Wanneer ze alsnog naar economische zaken verhuizen is nog niet bekend. Door een blunder van het gerechtshof in Leeuwarden is de uitspraak in een moordzaak uitgesteld. Het hof publiceerde de afgelopen ochtend per ongeluk al een van de arresten, nog voordat de zitting begonnen was. Het gaat om de zogenoemde zwembadmoord in het Groningse Marum in 2012. In die zaak staan 4 verdachten terecht. Dat de uitspraak tegen een van hen te vroeg werd gepubliceerd leidde meteen tot een wrakingsverzoek van de advocaten en tot uitstel van de zitting. Feyenoord heeft met een zege bij Go Ahead Eagles voorkomen dat PSV zich al officieel kampioen mag noemen. De Rotterdammers wonnen in Deventer met 3-1, waardoor het verschil tussen de nummers 1 en 2 nog steeds 9 punten is, met nog 3 wedstrijden te gaan. Feyenoord kan alleen in theorie nog kampioen worden, want het doelsaldo van PSV is 30 punten beter dan dat van Feyenoord. Het weer. Vannacht kan het vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenen. Minima tussen 1 en 5 graden. Ook overdag in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht schreef een boek over, zoals ze het zelf zegt, wat mensen deden en met wie, maar vooral over wat mensen daarvan vonden. Ze schreef een boek over seks, de standjes en de standpunten, maar dan in de renaissance. Marlisa den Hartog zit naast me, historicus is ze, met een grote fascinatie voor de mentaliteitsgeschiedenis van middeleeuws en vroegmodern Europa. Wat mensen toen vonden en voelden dus. Ze werkte eerder bij het Rijksmuseum van Oudheden, bij het Noord-Brabants Museum en nu is ze universitair docent middeleeuwse geschiedenis. Voor haar proefschrift deed zij onderzoek naar gedragsregels rondom seksualiteit in Italië tussen 1450 en 1550. En dat werk heeft ze nu vertaald naar een boek dat voor iedereen toegankelijk is. Getiteld Seks in de Renaissance. Absurd, denk je soms als je het leest. En wat waren ze toch kierenwiet. Maar op andere momenten laat mijn gast dan weer feilloos zien hoe weinig er soms veranderd is. Smullen is het natuurlijk, al die standjes en standpunten van toen. Maar die eye-openers van nu zijn net zozeer een genot. Marlisa den Hartog is geboren in Dordrecht in 1992. Welkom. Dankjewel. Dacht jij dat ook wel eens, van wat waren ze toch kierenwiet? Ja, vaak genoeg hoor. Vaak genoeg dat je iets leest en denkt van oké, dit is weer een bijzonder voorbeeld van hoe anders ze in die tijd waren. Ja, ja. Maar zet jij dan je historische blik meteen op of kan je er dan eerst ook even om lachen? Ja, dat ligt er een beetje aan. Heel veel dingen weet je al een beetje van tevoren. Je gaat zo'n onderzoek nooit helemaal blanco in. Dus er zijn momenten dat je verrast wordt en momenten dat je denkt van ja, dit past wel een beetje in lijn met wat ik al wist van de periode. Nee, ik had het bijvoorbeeld heel erg met dat ze vroeger dachten dat als je met iemand naar bed ging en je dacht heel erg sterk aan iemand anders, dat en er was een conceptie dat de baby dan op degene zou lijken waar je aan dacht. Ja, ja, dan is het echt de kracht van de verbeelding. Hè? In een heel letterlijke zin, de kracht van de verbeelding. Je kunt het eigenlijk projecteren en dan lijkt de baby op iemand anders. En dat was natuurlijk dan, in deze categorie ging het over de angst voor overspel ook. En de angst dat inderdaad een vrouw zulke sterke verbeeldingskrachten had, dat zij seks kon hebben met haar minnaar, maar dat het kind dan alsnog op haar echte echtgenoot zou lijken. Dat was super handig wel. Ja, ja. Hoe is het om voor je werk met seks bezig te zijn? Ja, ik denk in principe niet heel veel anders dan ander historisch onderzoek. Je kijkt er toch natuurlijk gewoon met wetenschappelijke distantie naar. Dus als ik onderzoek naar voedselcultuur of naar de omgang met de dood had gedaan, was het denk ik toch wel grotendeels hetzelfde geweest. Dus het verschil zit nu waarschijnlijk in de reacties die je krijgt. Ja, ja, ja, zeker. Je merkt echt dat het mensen boeit, dat mensen het spannend vinden. Dat is natuurlijk heel leuk, dat is wat je wil als wetenschapper, dat er aandacht is voor je onderzoek. En dat merk je wel, dat het mensen fascineert. En hoe zit het bij jouw collega's, degene die zich bijvoorbeeld wel bezighouden met voedsel of de dood? Hebben die dat dan ook? Dat ze denken, ja, oké, maar Marlies heeft wel het leukste onderwerp gekregen. Nou, het is wel, als je op de radio komt, dan zeg je, ja, nou ja, seks zelfs. Natuurlijk vinden ze dat spannend. Ja, ja, ja, dan is het toch jammer als je een onderzoek doet dat dat heel erg nuttig is, maar wat misschien wat minder makkelijk te verkopen is. Maar ja, dat is in de wetenschap, er zijn zulke hele fundamentele onderzoeken die ook worden gedaan, die misschien net wat minder spannend klinken. Maar ja, zonder dat werk van al die andere mensen zou ik ook niet het werk kunnen doen wat ik doe. Dus ja, we zijn elkaar allemaal dankbaar, denk ik. En hoe is dit op jouw pad gekomen? Ja, dat is eigenlijk heel toevallig gegaan uiteindelijk. Er is niet een bepaald moment geweest dat ik iets las en dacht, dit moet het worden. Het is iets waar ik al in mijn studietijd mee bezig was, mijn scriptie uiteindelijk over schreef. Want waar begon het mee? Begint het met de renaissance of begint het met de mentaliteitsgeschiedenis? Ja, ik denk inderdaad mentaliteitsgeschiedenis. En legde ik dat trouwens goed uit wat het is? Dat wat mensen voelden en dachten? En ja, zeker. Ja, mentaliteitsgeschiedenis is niet over wat er nou precies is gebeurd en wanneer en welk jaartal, maar meer over wat mensen inderdaad dachten, hoe ze de wereld om hen heen betekenis geven. Dat is echt mentaliteitsgeschiedenis, ja. En daar lag jouw interesse? Ja, ja, al vrij snel. Onder andere natuurbeleving is bijvoorbeeld iets waar ik heel vroeg al dan onderzoek heb gedaan in mijn scriptietijd, en naar magie en hoe mensen dat beleefden. Dat heeft me altijd gefascineerd. En Italië was ook al iets waar ik eigenlijk, ja, al van vrij jonge leeftijd was dat wel iets wat ik het allerinteressantst vond, Italiaanse geschiedenis. En dat kwam samen in dat onderzoek, ja. Ja, en in die renaissance, je noemt het een tijd van grote culturele transformaties, die dus ook invloed hadden op hoe mensen dachten over seks. Ja. Wat waren die grote culturele transformaties? Ja, ik denk dat veel mensen misschien ook nog wel herinneren van school, of die weten dat de ontdekking, de herontdekking van de klassieke oudheid, noem je dat dan. Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht, want in de middeleeuwen waren ze ook gewoon bezig met teksten uit de klassieke oudheid. Maar je ziet wel dat ze andere soorten teksten weer gaan bestuderen in deze periode. Bijvoorbeeld het werk van Plato wordt opnieuw vertaald, becommentarieerd. Dat is onder andere interessant omdat dan het concept van platonische liefde ook de wereld in komt. Dat is een auteur uit de Renaissance die dat concept voor het eerst heeft gebruikt. En platonische liefde is een liefde die in essentie ook een liefde tussen mannen is. Dus een ander perspectief over homoseksualiteit levert dat ook op. Dat is één voorbeeld. Kan je dan zeggen dat het een niet geconsumeerde homoseksuele liefde is? Ja. Ja, het is echt een spirituele liefde. Plato zegt eigenlijk in zijn symposium, want daar komt het vandaan, dat eros, liefde, dat iets is wat ontstaat wanneer een man naar de schoonheid van een andere man kijkt. Een jonge man wordt dat ook genoemd. En daardoor ontstaat er iets, maar het is de bedoeling dat die liefde inderdaad platonisch blijft, zoals wij dat begrip ook kennen. En dat je het eigenlijk gebruikt om jezelf spiritueel te vervolmaken. Je gaat het niet fysiek bevredigen, maar je gebruikt het om eigenlijk jezelf spiritueel te verbeteren. En daar hadden ze wel oren naar in Italië. Ja, in de renaissance. Ja, dat vonden ze een heel mooi concept. Tegelijkertijd leidde dat ook weer tot bepaalde kritiek, omdat ze in die tijd ook niet geloofden dat het echt zuiver platonisch kon zijn. Dus je ziet ook dat er allemaal grappen worden gemaakt in de literatuur over, goh, ja, als het platonische liefde is en het is niet seksueel, waarom moet het dan altijd een liefde voor een knappe jonge man zijn? En kan het niet zijn voor een oudere man die misschien niet zo knap is, maar wel heel veel wijsheid en levenservaring heeft? Dus ja, dat niet-seksuele aspect werd een beetje in twijfel getrokken. Ja, ik snap dat punt wel. Ja. Waren er nog meer transformaties? Want ik begreep dat er ook dat er grote stappen werden gezet in de geneeskunde en dat dat ook van invloed was. Ja, zeker. Je ziet inderdaad stappen in de geneeskunde. Italië was altijd al een plek waar veel vaker autopsies plaatsvonden. Heeft onder andere ermee te maken in een bepaalde cultuur waarbij bijvoorbeeld als mensen in het kraambed overleden, dan was het veel gebruikelijker ook dat mensen dat er dan een autopsie plaatsvond en dat er dan inderdaad gekeken werd. Dus je ziet dat meer meer gebeurt in Italië. En ja, het gaat dus over het empirische. Dus meer met dingen met eigen ogen bekijken. Dus behalve je verdiepen in wat de oudheden, wat klassieke autoriteiten over medische zaken zeiden, ging het ook over wat kun je zelf met je eigen ogen zien. Ja, en dan denk je misschien dat dat dan hele spannende dingen gaat opleveren. Maar dat is ook weer niet altijd het geval. Je hoopt dan inderdaad, mensen gaan met eigen ogen dingen bekijken. Dat levert hele progressieve nieuwe ideeën op misschien. Maar je ziet ook wel dat ze het heel erg gaan inpassen in de kaders die er al zijn. Ze gaan dingen bekijken met eigen ogen zien, maar proberen dat toch te passen in de dingen die ze al weten. Doen wij dat niet ook gewoon? Want je kijkt wel met je eigen ogen, maar die eigen ogen hebben ook wel weer een geschiedenis in het leven hier. Ja, je past het in je referentiekader natuurlijk uiteindelijk. Dat is eigenlijk in heel brede zin ook wat je met wetenschappelijke kennis in deze tijd ziet. Een heel ander voorbeeld is ook als ze bijvoorbeeld reizen naar Amerika maken, zie je ook dat de dingen die zij daar ervaren, dat ze die weer passen in hele oude verhalen uit de oudheid zelfs over verre landen, omdat ze gewoon verwachten te zien wat ze hebben gelezen. En dat zien ze dan ook. En dat zien ze dan ook, ja. En wat is de rol van de boekdrukkunst bij het denken over seks? Even denken. Je ziet wel inderdaad dat er bijvoorbeeld makkelijker illustraties ook getoond kunnen worden bij wetenschappelijke literatuur. Dus dat is één voorbeeld. Maar wat misschien ook wel spannend is, het ding met die boekdrukkunst is dat je ideeën nog makkelijker kunt verspreiden natuurlijk. En dat wordt ook wel als iets heel spannends gezien. Dus wanneer ideeën best wel spannend zijn, bijvoorbeeld als het gaat over hele libertijnse ideeën over homoseksualiteit, dan was dat prima als dat in manuscriptvorm onder vrienden circuleerde. Maar op het moment dat dat dan werd gepubliceerd in druk, zie je dat daar best wel veel kritiek op komt. Een beetje ongemakkelijk is dat, omdat het dan eigenlijk voor een te breed publiek beschikbaar wordt. Dus dat is een voorbeeld van hoe die boekdrukkunst dan een rol speelde. En een te groot publiek kan in dat soort gevallen dan weer niet de bedoeling zijn? Nee, dat is dan eigenlijk niet de bedoeling. Het is eigenlijk de bedoeling dat dat gewoon voor een bepaald aantal ogen beschikbaar blijft. Dat moet niet te ver verspreid worden, ja. Een beetje zoals, een paar decennia geleden dan de vieze boekjes zo over de toonbank gingen. Kon je naar vragen, maar was niet voor iedereen. Ja, dat zit inderdaad in de categorie pornografie ook. Dat is eigenlijk een soort genre waarvan wel wordt gezegd dat het in de Renaissance ook is uitgevonden. Daar kun je natuurlijk van alles van vinden, want er zijn ook allerlei andere voorbeelden. Het is maar net hoe je het definieert. Maar je ziet wel dat in deze periode er een soort van genre ontstaat met als belangrijkste auteur Pietro Aretino. Dat was een Venetiaan. En hij heeft onder andere de dialoog tussen prostituees heel bekend gemaakt. Wat daarna ook nog een heel bekend genre werd, ook in de Nederlanden. Dat verspreidde zich eigenlijk over heel Europa, dat genre. Dus je ziet wel, die boekdrukkunst maakte dat extra gevaarlijk. Want zijn werk was gewoon voor iedereen beschikbaar onder de toonbank. Die dat wilde kopen, want het was goedkoop. Het was in druk. Terwijl andere soorten pornografie in het Latijn alleen maar onder geleerde mensen circuleerde. En dat was minder eng als het bij zo'n elite bleef dan wanneer het voor het brede publiek beschikbaar was. Ik begrijp uit je boek dat in de literatuur van toen je een enorme macho-cultuur kan terugvinden. Zeker. En dan vooral gewoon mannen die lekker pochen over hun veroveringen. Ja, zeker. Dat opscheppen over seksuele veroveringen, dat was echt deel van een cultuur van mannen onderling. Wat ook sociale status in die groep opleverde. Dus dat was één ding. Mensen konden er status mee ontlenen. En het was ook echt een soort van smeermiddel in mannelijke relaties. Een manier om vriendschappen te onderhouden. Je ziet ook dat mannen in brieven seksuele anekdotes met elkaar uitwisselen. Grappen maken onderling. Grappen over dingen als de grootte van hun penis. Dat ze elkaar een beetje belachelijk maken. Maar ook denigrerende opmerkingen over vrouwen. Je ziet eigenlijk dat heel erg samengaat. Ja, dat was een heel belangrijke manier om status te krijgen. Ja, en ik begrijp dat ze ook wel opscheppen over het genot dat ze een vrouw schenken. Hoe ze haar wel niet laten kronkelen. Klopt. Maar dat gaat eigenlijk helemaal niet om die vrouw. Dat is gewoon, kijk eens wat ik kan. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, je ziet heel erg bij het mannelijk genot, dat staat heel erg op zichzelf als je daar in de bronnen naar gaat kijken. En bij vrouwelijk genot is het altijd iets, het moet een bepaald doel dienen. En in deze geval is het inderdaad het doel het verlenen van status in een groep. Dus inderdaad dat je een vrouw seksueel plezier hebt gegeven, dat zegt wel iets over jouw mannelijkheid. Het is niet per se meer een doel op zich dat die vrouw het naar de zin heeft. Nee, nee. En er was een enorme angst voor impotentie. Klopt, ja. En dat was niet alleen iets wat voor de man zelf vervelend was, maar het had namelijk ook een maatschappelijke kant. Ja, dat speelde op heel veel gebieden. Die angst voor impotentie zit onder andere in ideeën over het huwelijk en dat een huwelijk pas geldig is als dat geconsumeerd is. Tenzij van tevoren is afgesproken dat niet de bedoeling gaat zijn. Soms heb je huwelijken tussen mensen en die besluiten om geen seks te hebben van tevoren. Maar als van tevoren de bedoeling was dat het huwelijk tot kinderen zou leiden, dan moest zo'n huwelijk geconsumeerd worden. Nou, dan was het al een probleem. Een ander punt was dat impotentie, ja, omdat natuurlijk seksuele prestaties heel erg verbonden zijn met mannelijkheid, is het heel erg onmannelijk als je niet kan presteren. Dus dat is twee. En een derde punt is dat ze impotentie ook heel erg verbinden met het vreemdgaan van vrouwen. Dus het idee is dat als een man een vrouw op seksueel gebied niet genoeg kan plezieren, dan is ze weg. Dan is ze weg. Dan is ze, dat is echt het enige waar vrouwen om geven, is een beetje wat er dan in de literatuur rondgaat. Dus de angst is ook dat ervoor zou zorgen dat je vrouw vreemd gaat. Ja. En bij dat consumeren van het huwelijk, daar komen ook hele nare taferelen bij kijken. Want je vertelt het verhaal van een man die gescheiden is vanwege een niet geconsumeerd huwelijk en die moet zich dan gaan bewijzen? Ja, scheiden in deze tijd heette het dan niet, maar dan werd het inderdaad ontbonden, heette dat dan. Vincenzo Gonzaga was dat, een hertog. En hij was inderdaad getrouwd met iemand, een heel jong meisje was dat nog. Ja, 15 was ze volgens mij, wat heel gebruikelijk was overigens. Maar die waren dus, hun huwelijk was ontbonden omdat zij het niet hadden consumeren. En op dat moment zag je dus al dat zij heel erg, er waren allerlei medische experts op afgestudeerd om dus te controleren waarom dat dus niet was gelukt. Uiteindelijk was uit dat onderzoek naar voren gekomen dat het probleem bij de bruid lag. Die zou om een bepaalde reden zou die niet in staat zijn geweest om seks te hebben. Die bruid is overigens daarna naar het klooster ook gebracht. Dus dat was zijn eerste huwelijk. En want toen wilde nutteloos hij verder. Ja, nou dat was wel dan het idee. Ja, dat is inderdaad heel cru. Zij had voor haar familie op dat moment geen functie meer in het voortzetten van de familielijn. Dus dan was het klooster een andere oplossing. Voor hem, hij ging hertrouwen. Maar zijn schoonfamilie, of zijn mogelijke schoonfamilie, die wilde eerst zeker weten dat hij dit tweede huwelijk wel zou kunnen consumeren. En dat moest hij dus eerst nog maar even bewijzen. Dus ook toen kwamen er weer allerlei experts die gingen kijken. Nou, of hij daartoe in staat was. En dat was heel plastisch. Dat ging inderdaad echt over hoe sterk is zijn erectie. Zou hij met die erectie letterlijk fysiek een vrouw kunnen ontmaagden? Ja, en dat testen ze dan door daar gewicht aan te hangen, door hem. Ze noemen dat inderdaad met zijn penis ook tegen een hand te stoten om te kijken of er een bepaalde kracht is. En ja, en dat is nog het griezeligste op heel veel verschillende manieren. Ze hebben op een gegeven moment zelfs een meisje uit een weeshuis gehaald voor hem om te ontmaagden. Voor het oog van allemaal ambassadeurs. Zodat hij dus sowieso kon bewijzen dat hij dat kon. Ja. Ja, dat zijn wel momenten dat ik denk, ja, kierwiet. Ja, helemaal bizar. Ja, zeker. En ook vreselijk ook voor zo'n meisje uit zo'n weeshuis, dat die ook als een soort van object wordt ingezet in zo'n strijd tussen families eigenlijk. Wat je ziet tussen adellijke families. Ja. Ja. Je hebt het ook over de geneeskundige Pietro Bairo. Hij heeft een handboek geschreven. Een beetje, ja, een medisch handboek kan je het zo noemen. Ja, denk ik wel, ja. Onder andere met een hoofdstuk dingen die de penis doen oprichten. Ja, cose che fanno di rizzare la verga. Ja, zeker. Ja. Heel letterlijk. Dat is een heel leuk handboek wel. Met allemaal huistuin- en keukenreceptjes over van alles en nog wat. Er staat in hoe je haar moet blonderen. En of hoe je haar juist zwart moet verven. Van alles en nog wat. Maar dus onder andere dus ook erectiemiddelen. Ja. Zoals wat? Ja, je kon dingen innemen. Het meeste was inderdaad dingen die je innam. Er waren ook balsempjes die je op kon smeren. Onder andere honing vermengd met peper, als ik het goed heb. En nog wat andere dingen. En de dingen die je in kon nemen, dat zijn veel kruiden ook. Maar sommige dingen klinken dan heel raar. Testicoli di volpe bijvoorbeeld, dus vossen testicles. Dus als je dat dan leest, dan denk je, oh, vossen testicles. Nou, kan. Wat je wel weet uit deze periode, als je, nou, je daar een beetje in zit, is dat ze heel erg geloven dat als je een deel van een dier gebruikt dat heel erg seksueel actief is of zo bekend staat, dat je dan die seksuele energie van dat dier ook overneemt. Dus dan denk je, oké, nou, misschien zagen ze de vos dan als een heel seksueel dier, zou kunnen. Maar toen heb ik later een artikel van een andere expert gelezen dat testicoli di volpe ook een soort plant is. Godzijdank. Ja, dus in dit geval, het kan ook in heel goed in andere gevallen dat het wel degelijk dieren delen zijn. Maar in dit geval is het een stukje plant wat je dan in je mond moest houden tijdens de seks. En dan zou het, dat zou allemaal helpen. Ja. Ik las dat in die tijd ook de mode heel erg gericht was op het kruis. En jij schrijft erover waar de glamrock legging uit de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw soms al weinig aan de verbeelding overliet, spant de 15e en 16e eeuwse mode wat dat betreft de kroon. Hoe liepen ze erbij? Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Ze hadden zo'n schaambuidel, noemen wij dat. Of codpiece is het dan in het Engels. En dat was eigenlijk ontstaan omdat er eigenlijk, ja, je moet je een beetje voorstellen alsof mannen rondliepen met broekspijpen die los zijn, die met kousenbanden vastzitten of die met riempjes vastzitten aan de bovenkleding. Maar daartussen was eigenlijk alleen maar onderkleding. Dus daartussen was eigenlijk gewoon je onderbroek te zien. En om dat dan te bedekken, hadden ze zo'n schaamlapje, zo'n codpiece en zo'n schaambuidel. En je ziet, die wordt, was aanvankelijk bedoeld om die penis aan het oog te onttrekken, om dat een beetje te bedekken. Maar ze gaan het op een gegeven moment ook juist versieren en ook modelleren en opvullen. Zo van, kijk hiernaar, kijk hiernaar. Ja, juist om het inderdaad heel erg te laten opvallen. Wat ook heel veel kritiek oplevert weer van geestelijke, van de rondtrekkende predikers, die dat heel erg een teloorgang van de goede zeden vinden. En ook heel leuk die het dan vergelijken met vrouwen die hun bovenlichaam tentoonstellen, zijn even erg als mannen die hun onderlichaam tentoonstellen. Was een beetje op datzelfde niveau. Het gaat ook, heb ik het idee, nou ja, meer om de kwantiteit dan de kwaliteit. In ieder geval in de beleving van mannen. Je hebt ook een hele rij. Het gaat over hoe vaak kunnen ze het en hoe lang. En je schrijft, personages zijn in staat om de duivel 3 keer in de hel te stoppen, 5 etappes te rijden zonder van paard te wisselen en hun haan 9 keer te laten kraaien. Over andere, minder begaafde mannen wordt besmuikt gezegd dat zij maar 1 patrijsje konden vangen. Ja, zeker. Ja, het is echt inderdaad kwantiteit. En dat heeft, dat is ook een bewijs van doorzettingsvermogen. Nee, niet doorzettingsvermogen, van uithoudingsvermogen zit erin. Dus dat je heel veel mannelijke kracht hebt. En dan, daarom kun je dat zo vaak achter elkaar. Het is ook een soort van teken dat je heel veel zaad hebt. Wat ook weer een goed teken is. Want als je veel zaad hebt, het idee was ook, hoe meer zaad je hebt, hoe groter de kans dat je kinderen kunt verwekken. Hoe groter ook de kans dat je jongen kunt verwekken, wat als heel belangrijk werd gezien. Dus het was eigenlijk allemaal een teken van viriliteit, van fertiliteit, hoe vaak je dat kon doen. Ja. En het was ook wat vrouwen wilden, begreep ik. Zoals je net al zei, van als je het niet kan, loopt ze sowieso weg. Ja. Maar ze dachten ook van, als een vrouw de kans krijgt, dan kiest ze eentje met een grotere penis. Ja, zeker ook de grootte van de penis. Er zit inderdaad ook een heel grote angst. Dat zou inderdaad ook precies zijn wat vrouwen willen. Het zit de hele, vooral in die pornografische literatuur, gaat het over penissen zo groot als de post van de poot van een hemelbed of zo. Dat is waar ze het over hebben. Of zo groot als die van een paard. Vrouwen zouden volledig onverzadigbaar zijn als het om penisgrootte gaat. En dit is ook een van de dingen, ik probeer altijd overal een beetje te achterhalen. Oké, dit wordt gezegd. Wat is nou die onderliggende regel waar dit nou vandaan komt? En het is zo'n interessant fenomeen. Gelooft dus oprecht dat vrouwen dat zo ontzettend belangrijk vonden. Ik heb ook wel een arts die inderdaad in zijn boek aan vrouwen zegt, vrouwen, jullie moeten niet geloven in al die sprookjes over grote penissen, want een normale penis is ongeveer zo groot als een hand. Dus die heeft kennelijk het idee dat die vrouwen daarin een beetje moet onderwijzen. Dus zelfs die dokter geloofde dat. Maar of dat echt zo was, of dat het een soort van, dat het een soort van projectie is, waarbij ze eigenlijk gewoon een grote penis een teken van mannelijkheid vinden, dat het meer iets is voor mannen onderling, en dat ze dat van die vrouwen erbij verzinnen, dat is, ja, dat blijft lastig. Ja, en hoe kan het aan de andere kant dat de David van Michelangelo, nou, die is nou niet per se groot geschapen? Nee, klopt. Dat zit meer in een, ja, er zit een ander soort esthetiek in die klassieke beeldhouwkunst. Dat is echt een klassiek beeld. Je ziet dat ze eigenlijk geïnspireerd raken door de klassieke oudheid. En beelden hebben daar bepaalde verhoudingen. En ook een klein geslacht werd er juist als iets esthetisch gezien, als iets bescheidens. En dat namen ze eigenlijk over. Dus daar zit je eigenlijk in een heel ander soort categorie van denken over wat dan het ideaal is. Dus inderdaad, in de beeld houkunst, in de schilderkunst ook, zie je dat helemaal niet. Maar in de literatuur gaat het alleen maar over hele grote penissen. Ja, en het ook vooral heel vaak doen. Terwijl, ja, aan de andere kant, medici dan weer waarschuwen in die tijd, je moet het niet te vaak doen. Ja, klopt. Want ja, wat krijg je dan? Nou ja, haaruitval, je brein krimpt. Je brein krimpt, ja. Ja, ja. Er was iemand die had nog maar het brein van een granaatappelpit. Ja, precies. Een hele leuke tijd gehad vlak daarvoor. Ja, dat was inderdaad een of andere middeleeuwse anekdote over een monnik die na zijn dood, daar zou een autopsie op zijn gedaan en zijn brein zou geschonken zijn tot inderdaad de grootte van een granaatappel, geloof ik. Ja, ja, precies. Dus daar zat ook een angst en dat het inderdaad heel erg ongezond kon zijn, ook juist voor mannen. Dat zat er ook in. Dat is ook een medische leer die voor ons misschien heel gek klinkt. Maar ze geloofden bijvoorbeeld dat mannen van nature minder vochtig waren dan vrouwen. En vrouwen hadden dus meer vocht om te besteden. Gewoon lichaamsvocht in het algemeen. Lichaamsvocht in het algemeen. Ja, het idee is een beetje, mensen hebben verschillende karakteristieken. Je hebt heet en droog en koud en vochtig. En uit die vier verschillende categorieën. Het klinkt een beetje ayurvedisch. Dus ja, wat ze nu in, ja. Ja, dat klopt inderdaad wel. Want dat heeft ook met dieet te maken. Je kon ook bepaalde dingen eten om ervoor te zorgen dat je dus inderdaad heter of minder heet werd. Bijvoorbeeld het eten van vlees zorgde er ook voor dat je inderdaad warmer werd. Wat ook weer kon helpen als je jezelf wilde voortplanten bijvoorbeeld. Dus er zitten inderdaad ook een beetje dat soort trekjes aan. Maar mannen krijgen dan wel tegenstrijdige signalen. Je moet heel veel en heel vaak kunnen. En lekker flink geschapen zijn. En aan de andere kant, nee, niet te vaak. Want dan blijft er niks van je brein over. Ja, ik denk als je iets... als ik iets zou moeten samenvatten van wat zou je nou zeggen over hoe seksualiteit is in die tijd, dan is het denk ik tegenstrijdig. Heel veel tegenstrijdige gedragsregels. En het hing er gewoon heel erg aan wat je denk ik wilde bereiken op een bepaald moment, of welke context je in opereerde, welke regel je dan aanhield. Maar er zal ook af en toe echt flink twijfel zijn geweest. Want als je als man bijvoorbeeld gewoon getrouwd was en je hoorde aan de ene kant uit allerlei verhalen, goh, je vrouw gaat vreemd als ze niet iedere dag seks van je krijgt, zou ik het maar noemen. En van de andere kant van de dokter hoorde je van, dat is hartstikke gevaarlijk zo vaak seks hebben. Ja, wat ga je dan doen? Ja, we zouden bijna medelijden met ze krijgen. Ja. Ik ga alle luisteraars die vannacht pas later konden inschakelen nog even vertellen wie zij nu horen. Naast mij zit Marlisa den Hartog. En Marlisa is historicus met een grote fascinatie voor de mentaliteitsgeschiedenis van middeleeuwse en vroegmodern Europa. Ze werkt momenteel als universitair docent middeleeuwse geschiedenis. En eerder deed zij voor haar proefschrift onderzoek naar gedragsregels rondom seksualiteit in Italië tussen 1450 en 1550. En dat werk heeft ze nu vertaald naar een boek dat voor iedereen toegankelijk is, getiteld Seks in de Renaissance. Een heerlijk boek over standjes en standpunten. Ja, met ook een hoofdstuk Nee betekent ja. En je begint dat hoofdstuk met te vertellen dat verkrachtingen of pogingen tot verkrachtingen in die tijd ook werden afgedrukt op bijvoorbeeld meubelstukken. Dus dan kon je een bank hebben met daarop een halve verkrachtingsscène of het hoofdeinde van je bed. Klopt. Dat is een beetje raar, toch? Ja, een verkrachtingsscène in bepaalde zin. Wat je eigenlijk ziet... Ja, het is een soort van een klassiek thema waarbij mannen eigenlijk jagers zijn en vrouwen prooien. Wat je heel veel kent uit de klassieke mythologie. Bijvoorbeeld de roof van Proserpina is er één. Waarbij dus de god van de onderwereld Proserpina rooft. Maar je hebt ook Apollo en Daphne bijvoorbeeld. Allemaal verhalen over mannen eigenlijk die vrouwen achterna zitten. Omdat ze hen willen verkrachten. En dat wordt eigenlijk een soort van esthetisch mooi beeld gemaakt. Het idee van de man als jager en de vrouw als prooi. En dat soort verhalen zie je inderdaad, net als andere verhalen uit klassieke mythologie, die worden heel veel afgebeeld. Maar juist dat thema van de man als jager en de vrouw als prooi zie je ook op bijvoorbeeld kisten die vrouwen cadeau kregen bij een huwelijk, waar hun bruidsschat eigenlijk in zat. Ook op hoofdeinden van het bed zie je het veel. Dus het is iets waar mensen veel mee omringd waren. Ja. Ja, en in de literatuur werd verkrachting, nou ja, eigenlijk wel neergezet als het onderdrukken van de vrouw, het straffen van de vrouw ook. Het was een methode om de vrouw eronder te krijgen. Ja, sommige vrouwen waarvan zij dan vonden dat zij zich niet hielden aan de gedragsregels die dan golden, die werden op die manier weer terug in een bepaald soort keurslijf gedwongen. Dus je hebt in de literatuur dan bepaalde verhalen met vrouwen die zich niet goed gedragen en dan vindt er een verkrachting plaats en dan de moraal van het verhaal is dat die vrouw zich weer gedraagt zoals ze hoort te gedragen. Dus je hebt bijvoorbeeld een edelvrouwe in een, ja, dat is wel gek, want het is een verhaal van een man. Ik heb natuurlijk altijd een beetje mijn favorieten onder de auteurs van, nou oké, Matteo Bandello, ik had beter van je verwacht. Want op andere momenten zegt hij juist hele, hele leuke dingen, maar in dit verhaal dus niet. Hij vertelt het verhaal van een edelvrouw en die vindt het heel leuk om een beetje te spelen met alle minnaars die zij, of alle aanbidders die zij heeft. Ze houdt ze een beetje voor de gek. Ze haalt gemene streken met ze uit en dat doet ze ook met een ander, met een bepaalde man. En hij neemt wraak door haar eigenlijk op te sluiten in een kamer en vervolgens te dwingen om seks met hem te hebben. En niet alleen dat, maar ook nog na afloop legt hij een laken over haar heen en nodigt hij allemaal mannen uit om de kamer binnen te komen en dan tilt hij langzaam dat laken op om haar lichaam aan hen te tonen als een extra vernedering. En aan het eind van het verhaal zegt die verteller dan nog dat de vrouw aan het einde daarvan, ja, voor altijd eigenlijk heel erg, tot dat moment nooit meer zo aan het kletsen was en nooit meer zo dat soort streken eigenlijk nooit meer met mannen heeft uitgehaald en eigenlijk altijd heel deugdzaam is geworden voor de rest van haar leven. Dus ze had haar lesje geleerd, zeg maar. Ja, dus het is eigenlijk het goed praten van verkrachting. In principe wel. Ja, het was seks zonder instemming wat het was. Ja, het was met fysiek geweld heeft haar opgesloten in die kamer en haar gedwongen om seks met haar te hebben. Want hij zei, als je dat niet nu vrijwillig met mij doet, dan ga ik iedereen vertellen dat je het hebt gedaan met mij, vrijwillig. En dan was ze haar eer verloren. Dus hij werd daar eigenlijk emotioneel gemanipuleerd. Ja. En wat ook wel gold in die tijd, en misschien af en toe hier ook nog wel een beetje, is het boys will be boys argument, zoals jij het noemt. Klopt. Ze kunnen het niet helpen. Ja, het zit dat zit een beetje in de neiging ook. Ik heb ook een beetje gekeken naar, goh, hoe worden die gedragsregels dan gelegitimeerd? En je ziet vaak dat het wordt verbonden met natuurlijke neigingen. Dus mensen zijn van nature geneigd om zich op een bepaalde manier te gedragen. En daarom is er een bepaalde gedragsregel. En ik kom zo bij die mannen, maar het spannende daarvan vond ik ook, bij vrouwen is dus het idee, vrouwen zijn zich van nature geneigd om losbandig te gedragen. Dus moeten we een regel maken om hen goed onder controle te houden. Is er een strenge kuisheidsregel? Ja, ze zijn grillig en van nature minder wilskracht. Ook, ja. Ze zijn zowel intellectueel als fysiek zijn ze eigenlijk een beetje ondergeschikt aan wat mannen zijn. Willen ze niets liever dan seks. Ja. Dus dat moet je wel een beetje in het gareel krijgen. Dat moet je in het gareel krijgen. En dus is het heel erg nodig dat we een strenge kuisheidsregel maken voor vrouwen, omdat die nou eenmaal geneigd zijn om zich losbandiger te gedragen. Dus dan zie je dat een natuurlijke neiging wordt gebruikt om een strenge regel te rechtvaardigen. Maar bij jonge mannen is het grappige dat het dus precies omgekeerd is. Want het idee met jonge mannen is, die zijn van nature heetbloedig. Of heethoofdig misschien zelfs, zoals wij het kennen. Die hebben letterlijk heet bloed. En dat wordt met de jaren wordt dat steeds minder. Maar omdat die jongens dat hebben, is het dus onredelijk om van hen te verwachten dat ze zich inhouden. Dus hier zie je dus dat die natuurlijke neiging wordt gebruikt om hen meer vrijheid te geven, juist. Ja, en wat ik ook begreep, vrouwen lokken het ook gewoon uit. Dus zeg maar het korte rokjesargument, zoals we dat nu zeggen. Dat wordt ook gezegd. En dat had er ook mee te maken, als ik het goed begrijp, is om de verleidingstactiek van die tijd voor mannen was volharding. Mm-hmm. Want uiteindelijk zegt een vrouw wel ja. Dat zit er ook in. Ja, het zijn eigenlijk twee ideeën die allebei heel erg een rol spelen in dat vergoelijken eigenlijk van seks zonder instemming. Dus dat korte rokjes argument als eerste. Ja, daar zit heel erg dat christelijke idee, wat je heel erg bij predikers ziet, van de vrouw als verleidster in. Dus als een vrouw op een bepaalde manier aan het dansen is of zich op een bepaalde manier kleedt. Dat werd heel erg als een groot probleem gezien. Want zij was verantwoordelijk voor de reactie die dat in andere mannen opriep. En die predikers zeiden dan wel, dat is een heel leuke preek. Zo'n prediker die had allerlei dialogen die hij dan opnam in zijn preken. Dus dan een soort van fictieve dialogen. Dus hij zegt dan van, en als vrouw dan mag je niet op een bepaalde manier dansen. En dan zegt hij, speelt hij even de rol van de vrouw. Zegt hij van, maar ik wil wel op een bepaalde manier dansen. Want andere mensen die dat niet willen zien, die moeten maar de andere kant op kijken. En zegt hij van, jij bent verantwoordelijk. En als jij iets doet waardoor mannen een zonde begaan, is het jouw schuld. Dus het idee dat inderdaad vrouwen dat uitlokken, dat zij er schuld aan hebben als mannen zich niet kunnen beheersen als ze hen zien. En dat andere idee, even kijken. Dus dan zit je, even kijken, welke noemde je? Dat ze... Het zijn er zoveel. Dat de verleidingstactiek volharding is. Ja, de volharding, ja, inderdaad. Ja, dat zit ook dus, weer... Dus een vrouw is verplicht om nee te zeggen. Nee, ik wil niet met jou. Nee, ik wil niet. Nee, ik wil niet. Ja. Maar uiteindelijk zegt ze ja. Ja, en dat zit ook weer in het idee dat die vrouw heel erg grillig en impulsief is. Dus van nature ook weer door die intellectuele inferioriteit die ze heeft en die grote losbandigheid, zie je dat vrouwen uiteindelijk toch altijd ja zeggen. Ook als ze heel lang nee hebben gezegd, zeggen ze uiteindelijk toch weer ja. Dus mannen die maar lang genoeg volhouden, die worden uiteindelijk beloond, is de boodschap. En de reden dat die vrouwen zo lang de boot afhouden zit weer heel erg in die kuisheidsregel. Dus als zij kuis willen overkomen... Ja, daar schrijf je ook over. Waar mannen hun eer aan allerlei zaken ontleden, zoals succes op economisch, intellectueel, artistiek of militair gebied, was de eer en waarde van een vrouw primair verbonden aan haar kuisheid. In etikettenboeken, preken en literaire verhalen, overal wordt kuisheid aangehaald als het allerbelangrijkste wat een vrouw bezit. Ja, en je schrijft ook... vrouwen die... werden geloof maar één goede eigenschap tegelijkertijd te kunnen ontwikkelen. Meer konden wij niet aan met die kleine hersentjes van ons. Dus moesten we kiezen voor kuisheid. Ja, dan kan het maar het beste kuisheid zijn, want daar hebben wij zelf als mannen het meeste aan. Dat is inderdaad iets wat zo wordt genoemd door een personage in een etikettenboek. Die verwoordt dat precies op die manier. Ja. Waren er ook andere stemmen? Zeker, ja, gelukkig wel. Want juist in deze periode, en daarom vind ik hem ook zo spannend, zie je dat er een groot debat over de aard en de positie van de vrouw in de samenleving ook plaatsvindt. Querelle des Femmes wordt die genoemd. Dat heeft een Franse naam, omdat de eerste keer dat wetenschappers zich bewust werden van het feit dat zo'n soort debat plaatsvond, waren ze Franse bronnen aan het lezen. Maar het is eigenlijk een debat wat in heel Europa plaatsvond. En juist in die 15e eeuw zie je het heel veel in Italië. En in dat debat ging het dus ook over... Ja, dat reflecteerde ook op gedragsregels op het gebied van seksualiteit. En die dubbele moraal die er dus voor mannen en vrouwen was... die werd dus ook bestudeerd en gekeken naar... goh, hoe eerlijk is dat eigenlijk? En hoe eerlijk was het eigenlijk? Kijk, want wij kunnen nu heel makkelijk zeggen... dat was gewoon niet eerlijk. Maar hoe ver gingen de tegenstemmen daarin? Toch nog best wel ver. In de zin van dat ze wel toegaven dat het een beetje onredelijk was. Dus er zijn zeker tegenstemmen die bijvoorbeeld benadrukken dat eigenlijk als je alle argumenten hebt bekeken en hebt weerlegd die er zijn, Dat er maar één goed argument voor de dubbele moraal overblijft. En dat is eigenlijk dat het zo is gegroeid. Eigenlijk is gewoonte een nieuwe natuur geworden. Het is de macht der gewoonte. Mannen hebben nou eenmaal de regels gemaakt. En dat is de reden. Je had de Castiglioni aan. Ja. De enige reden waarom alleen vrouwen tot kuisheid worden gedwongen is omdat mannen de regels maken. Ja, dat is inderdaad wat een van de... Je hebt verschillende stemmen. Dat is een heel leuk boek, dat boek van Castiglione. Dus een etikettenboek waarin allemaal verschillende personages... Allerlei thema's bespreken. Maar onder andere dus ook situaties tussen mannen en vrouwen. En je hebt daar personages die een beetje de vrouwvriendelijke personages zijn. Het vrouwvriendelijke perspectief geven. En meer misogyne, seksistische personages. En een van de vrouwvriendelijke personages zegt inderdaad van... als we eerlijk zijn, is de enige reden waarom die regels er zijn... dat wij mannen die gemaakt hebben. Maar vervolgens dan door de rest van het gezelschap... een beetje lacherig op wordt gereageerd van... Oké, dat is dan misschien wel zo. En dan gaan ze weer verder tot de orde van de dag. Maar goed, in dat soort etikettenboeken... konden dat soort ideeën dus wel onder de mens worden gebracht. En dat is het spannende, denk ik. Ja. En als dan een man en een vrouw eenmaal getrouwd waren... dan mochten ze van elkaar seks eisen? Klopt, ja. Ja, dat is dan de huwelijkse plicht, zo heette dat. Dat is ook een idee uit de Bijbel eigenlijk. Dus het idee dat eigenlijk als een man en een vrouw trouwen... dat dus het lichaam van de man toebehoort aan de vrouw... en dat van de vrouw aan de man. En dat wanneer zij seks met elkaar willen hebben... zij altijd daaraan toe moeten geven... Met als kanttekening dat het wel een soort seks moet zijn... die ook gericht is op voortplanting, want anders dan mag het allemaal niet. Het betere handwerk mag niet? Nee. Tenzij het op voorbereiding is van... dan kan het voor sommige mensen nog wel door de beugel, voor anderen ook niet. Het is maar net hoe recht in de lijn de geestelijke zijn. Sommigen die vinden dat prima en anderen die zeggen... dat je elkaar eigenlijk zo min mogelijk moet aanraken... en elkaar eigenlijk ook niet mag zien tijdens de seks. Vooral niet naar elkaar kijken. Maar in ieder geval moest het allemaal de voortplanting wel dienen. En is dat ook de reden dat een vrouw niet bovenop mag? Nou, een van de redenen, omdat het idee inderdaad was dat het de voortplanting zou bemoeilijken, dat het sperma dan uit haar zou vallen en dat ze op die manier niet zwanger zou kunnen raken. Maar aan dat standje van een vrouw bovenop zaten ook nog wel heel veel andere problemen. Het heeft natuurlijk onder andere, dat is eigenlijk als je erover hoort van ze hadden daar een probleem mee, dan denk je al gauw dat moet iets met genderhiërarchie te maken hebben, toch? Dan denk je een vrouw bovenop, letterlijk, dat is een beetje eng. En het grappige is, dat werd ook heel lang beweerd, ook in historische literatuur. Maar daar stuitte ik op dat er eigenlijk niemand was die nou had gekeken naar waarom precies dan. En gaven ze ook echt goede argumenten om dan te vertellen waarom het inderdaad tegen die genderhiërarchie inging. En je had inderdaad een prediker die bijvoorbeeld schreef om dan dat eigenlijk... het heeft allemaal te maken met die natuurlijke hiërarchie die dan door God is gemaakt. En het idee was, volgens mij zei hij letterlijk... de man is bijvoorbeeld uit de aarde geschapen. Dus de man moet naar de aarde kijken tijdens de seks. En de vrouw die moet dan naar de lucht kijken. En dat zie je dan ook in teksten van andere geestelijke. Dat het een soort reflectie is van de natuurlijke rollen van man en vrouw. Hoe zij zich tijdens de seks ook bewegen. Maar er zitten heel veel aspecten aan. Het zou ook gevaarlijk zijn voor de mannelijke gezondheid bijvoorbeeld. Als een vrouw bovenop zou zitten, dan zou het gek genoeg meer moeite kosten voor de man ook om seks met haar te hebben. Dan zou hij een soort van hernia krijgen en zweren op zijn penis. Dat was al één aspect. En natuurlijk die angst voor dat vrouwen op die manier macht over mannen konden krijgen. Dus ook in bijvoorbeeld een pornografische tekst van Pietro Aretino, die we al eerder noemden, die pornograaf. Gaat het ook over een courtisane die haar dochter leert... je moet proberen bij mannen bovenop te zitten. Want een vrouw die bovenop zit is in staat om eigenlijk het meeste gedaan te krijgen bij een man. En het meeste geld bij hem los te krijgen. Dus het is echt een manier waar vrouwen mannen mee zouden kunnen bedreigen bijna. Ja, dus oppassen geblazen. Ja, precies. Dus mannen kunnen daar eventueel zelfs ziek van worden. En ik begreep dat voor vrouwen is eigenlijk niks zo gezond als af en toe, of regelmatig eigenlijk, een goede beurt. Klopt. Voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Ja. Dat had ze nodig. Ja. Wat zou er lichamelijk misgaan als ze geen seks had? Ja, veel van de ideeën uit de Renaissance. die gaan ook gewoon weer terug op die klassieke oudheid. Dus die zijn al heel oud. En je had al Plato in de oudheid, die had het over de rondzwervende baarmoeder. Dus het idee was dat een baarmoeder die niet vaak genoeg zaad geïnjecteerd zou krijgen, dat dat zou uitdrogen en dat die baarmoeder dan door het hele lijf zou gaan zweven. Nou, op een gegeven moment was het idee van, nou, dat is een raar idee. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat werd vervangen met een idee wat eigenlijk nog minstens zo raar was. En dat was van Galenus, dat is ook een klassieke autoriteit. En die zei, vrouwen hebben zelf ook zaad. En dat moeten ze op zijn tijd moeten ze dat lozen via een orgasme. Dus ze moeten eigenlijk seks hebben zodat ze af en toe een zaadlozing hebben. Want anders dan gaat dat zaad in die baarmoeder gaat verstoppen. En dan verstikt die baarmoeder. En omdat die baarmoeder met allerlei mogelijke aders aan alles is verbonden in het lijf, krijgen ze er allerlei mogelijke kwalen van. Dus alles van koude handen tot hoofdpijn en stemverlies. Maar inderdaad ook waanzin zelfs werd genoemd. Ja, dus fysieke en mentale klachten. Ja, er zijn ook wel getuigenissen van dat vrouwen die waanzinnig waren geworden na seks weer helemaal opknapten. Ja, dat is in ieder geval in de literatuur zie je dat thema terugkomen. Ja, dat inderdaad vrouwen op die manier genezen kunnen worden door hun eigen man. Dus eigenlijk de beste dokter voor een vrouw die ziek is eigenlijk haar eigen man, omdat hij haar met zijn seks geneest. Ja. Ja, en wat ik ook wel, eigenlijk is het altijd zo, en dat heeft ook misschien wel met dat standje te maken, mannen zijn actief en vrouwen zijn passief. En dat zie je ook weer terug in de literatuur. Want wat jij aan metaforen allemaal bij elkaar hebt gekregen, je schrijft ook tuin- of landbouwthema's waren bijzonder populair. Vanuit het perspectief van de man is seks met een vrouw als het bewateren van een tuin, het omploegen van een akker of het plukken van een bloem of vrucht. Ook de metafoor van het malen zien we terug. De vrouw als een vijzel waarin een man saus maakt of een molensteen waarop hij zijn meel kan malen. Seks wordt ook vaak beschreven als paardrijden. Mannen rijden met hun paard naar de volgende post of zitten de hele nacht in het zadel. Ja. Werd het ook wel eens gewoon benoemd? Weinig. Het is eigenlijk heel veel in metaforen. Tenzij je een beetje in doktersliteratuur ziet, dan kan het ook nog gewoon coïtus zijn. Maar in de meeste gevallen is het inderdaad gewoon een metafoor. Ook in bijvoorbeeld theologische literatuur gaat het over het dienen van het vaatje. Het juiste vaatje dienen. Dus metaforen waren eigenlijk meer gebruikelijk dan gewoon een normaal werkwoord. En, ja. En is dat dan een soort gêne of kuisheid dat er speelt? Nou, in sommige gevallen niet, want soms zijn die metaforen zo plastisch. Wat was het? Een kwast in een verfpotje. Dan denk je, ja, dat is ook niet heel veel wat daar dan nog aan verborgen blijft. Soms is het ook gewoon dichterlijke vrijheid. Ja, het is heel gebruikelijk, denk ik, gewoon om metaforen te praten. En het zegt ook wel heel veel, inderdaad. Want in de voorbeelden die jij noemde over die landbouwthema's, het gaat heel erg over inderdaad die man als subject en die vrouw als object. Wat overigens niet betekent dat er ook gezellige metaforen waren, zoals wandelen in de tuinen van Venus, of samen dansen, of samen spelletjes doen. Het is, ja, het kon ook op een wat romantischere manier, gelukkig af en toe. En een heel andere vraag, want jij hebt het over de homoseksuele paradox in Italië. Want nergens werd er zoveel over gesproken als over mannelijke homoseksualiteit als toen in Italië. En nergens zijn mannen zoveel vervolgd. Klopt. Hoe kun je die twee dingen rijmen? Onder andere door, denk ik, het feit dat ze werden heel heftig vervolgd. Maar de soort vervolgingen, wat in de duizenden kon lopen. En dan heb je het vooral over twee specifieke steden. In Florence zijn duizenden mannen vervolgd. In Venetië honderden in korte tijd. Maar je ziet eigenlijk dat vooral in Florence, waar het echt om duizenden mannen gaat die vervolgd worden, dat de straffen die er op homoseksualiteit lagen, ja, het is natuurlijk vreselijk dat er überhaupt straffen opgelegd werden, maar die waren wat lichter dan in andere landen. Dus waar in andere landen het echt meteen echt doodstraffen waren, zie je dat in Italië het ook vooral heel veel boetes zijn. Dus het werd heel heftig opgespoord en op heel grote schaal. Maar de straffen die uiteindelijk werden opgelegd, waren eerder lage boetes ook. Dus dat is denk ik een deel van die verklaring. En waar komt dat die vrijheid om er wel over te praten dan vandaan? Of over te schrijven? Ja, dat het toch ook wel je ziet eigenlijk ook wel dat mensen het ook wel relatief normaal vinden in die periode. Dat het ook wel op grote schaal voorkomt. In allerlei gelederen van de samenleving ook. Dus enerzijds komt het eigenlijk overal voor. En anderzijds wordt het ook door een elite zelfs verheerlijkt. Het wordt ook bij een elite als een bepaald als iets gezien wat status verleent om het daarover te hebben. Ook omdat die klassieke oudheid zo populair was. En in die klassieke oudheid praatte men op een veel vrijere manier over homoseksualiteit. Dus door te laten zien dat jij ook op een vrijere manier over homoseksualiteit dacht, liet je eigenlijk zien dat je tot een bepaalde sociale elite behoorde die, ja, wat wereldwijzer was eigenlijk. En begreep ik, als je jong mocht het wel. Jonge mannen, ja, die gaan allemaal door een homoseksuele fase heen, zo'n beetje. Ja, het idee was ook inderdaad dat voor heel veel mannen het gewoon een bepaalde fase van het leven vormde, inderdaad. Die je ongeveer tot je 30ste had. En daarna, dat was ook een beetje de leeftijd waarop de meeste mannen gingen trouwen. En de meeste mannen een heteroseksuele relatie kregen. En daarvoor was het, ja, toch min of meer gebruikelijk om dan ook homoseksuele relaties te hebben. En hoe was het voor vrouwen? Voor homoseksuele vrouwen was in zekere zin meer vrijheid, zou je kunnen zeggen, omdat er minder heftig over werd nagedacht. Maar dat had er ook een beetje mee te maken dat mensen een beetje ontkenden dat ze bestonden. En dan gaat het natuurlijk met name over mannelijke schrijvers. Want vrouwelijke schrijvers hoor je eigenlijk daar bijna niet over. Vrouwelijke schrijvers moesten heel erg oppassen sowieso op wat ze allemaal schreven om gerespecteerd te worden. En de mannelijke schrijvers, die dus wel heel veel schreven over mannelijke homoseksualiteit. Dus geestelijke schreven heel veel over mannen onderling. Dokters schreven heel veel over mannen onderling. In de literatuur zie je dat heel veel terugkomen. Over vrouwen zijn ze een stuk stiller. En als ze het noemen, en dan zit je dus vooral in literaire verhalen, dan brengen ze het als iets onschuldigs, als iets grappigs. Als iets wat vooral onschuldig is, omdat ze zich eigenlijk niet kunnen voorstellen dat vrouwen daar genoegen mee nemen. Dus het is een heel denigrerende manier van over, ja, seksuele relaties tussen vrouwen. Want denk uiteindelijk ik. Wil de vrouw een penis. Zo simpel is het. Ja, het is dat fallocentrische idee inderdaad. Uiteindelijk hebben vrouwen voor volledige bevrediging een penis nodig. Dus er is wel het idee dat vrouwen seksuele bevrediging van elkaar kunnen krijgen tot een bepaalde hoogte. Dat ze die ook opzoeken. Dat is het beeld wat in de literatuur geschetst wordt. Maar uiteindelijk zijn ze nog blijer met een man. Ja. Ja, er waren ook al dildo's in die tijd. Klopt, ja. Van glas onder andere. Ja, dat is inderdaad wat in Aretino's tekst, dus weer die pornograaf, wordt verteld. Dat is dan inderdaad een dildo van glas die ze dan vullen met vloeistof. Ja, daar worden een paar nonnen heel gelukkig van. Ja, klopt inderdaad, in een klooster. Ja, ja. Je hebt ook dildo's die ze beschrijven gemaakt van zijde, gevuld met graan. Ja, dus inderdaad. Ja, en eentje met een pompsysteem. Dus ja. Dat de dildo kan spuiten. Klopt, ja, dat is eentje die grappig genoeg, dat is een Nederlandse dildo. Ja, we weten niet zo goed wat het is. Hij is in Zwolle is die ooit opgegraven. Hij heeft al de hele wereld rondgereisd ook. Want het is een heel bijzonder exemplaar. Het zijn eigenlijk twee die zijn gevonden bij volgens mij dezelfde vindplaats ook, van hout. Allebei met een pompmechanisme. En eentje is wat naturalistischer vormgegeven en de ander wat gestileerder. Maar het is duidelijk in beide gevallen wel een penis met ballen ook erbij. En die hebben dus een pompmechanisme waardoor er inderdaad water uit kan komen of iets anders. En we weten niet precies wat nou die functie is. Het kan zijn dat het gebruikt werd bijvoorbeeld voor vruchtbaarheidsbevordering. Dat er dan bepaalde kruiden of bepaalde dingen ingebracht konden worden om vruchtbaarheid te verhogen. Het kan zijn dat het juist een anticonceptiemiddel was om schoon eigenlijk te spuiten na de seks. Maar het zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn dat het extra seksueel plezier zou hebben gegeven, omdat, of tenminste dat men dat dacht, omdat het idee was dat vrouwen ook juist door het ontvangen van het sperma heel veel plezier zouden krijgen. En dat was zeg maar ook iets, ja, waardoor toch het gebruik van dildo's tussen vrouwen onderling, waar dus over wordt geschreven in de literatuur, waarom zelfs dat nooit genoeg zou zijn voor vrouwen. Want dan ontbrak het nog aan het sperma wat ze dan zouden ontvangen, wat een geweldige ervaring zou geven. Zielsgelukkig, allemaal. Maar hoe is dat om, want je zegt, ja, het kan dit zijn en het kan dat zijn en we weten het niet zeker. Dat is natuurlijk heel vaak zo. Want je hebt wel je bronnen, Maar precies weet je het niet. Nee, in veel gevallen niet. Ja, dat blijft altijd toch... Het frustrerende, frustrerend een beetje, maar je bent er op een gegeven moment ook zo aan gewend. Zeker ook als je ver weggelegen periodes bestudeert, dat er altijd gewoon onzekere factoren zullen blijven en dat je het nooit helemaal zeker zou kunnen weten. Je kunt geen enquête houden om te vragen hoe mensen ergens over dachten. En dat soort bepaalde objecten blijft inderdaad de functie toch altijd ook een beetje een mysterie voor ons. Ja. Nou ja, ik zat ook te denken, je bent bezig met hoe de mensen dachten en voelden. Kan je dat uit je bronnen halen? Ja, hoe mensen dachten en voelden. In zekere zin, je weet in wat voor kaders ze konden denken en voelen. Wat voor mogelijkheden er waren in hun beleveniswereld. Dus dat in algemene zin kun je wel reconstrueren. Wat voor mogelijke ideeën er konden ontstaan in zo'n periode. Omdat je zoveel bronnen met elkaar vergelijkt. Weet je wat voor mogelijkheden mensen hadden voor kaders om in te denken? Maar specifieke individuen, dat is natuurlijk heel persoonlijk. En het meest persoonlijk wat je dan kunt krijgen in Italië zijn brieven. Maar het punt met brieven is, zelfs daar zie je dat mensen een bepaald beeld van zichzelf creëren, ook aan de geadresseerden. Ze hebben toch een bepaald beeld dat ze van zichzelf willen geven. Dus zelfs daar is het altijd de vraag, hoe dichtbij kom je? Ja, en was het wel eens, want we hebben natuurlijk nu in no tempo allerlei rare en ellendige dingen rondom seks besproken. Was het ook wel eens gewoon die vrolijke, vreugdevolle aangelegenheid zoals het bedoeld is, gewoon ongecompliceerd, fijn? Dat moet wel, ja, dat moet zeker wel. En er zijn ook maar zeker... zie je dat terug? Ja, er zijn zeker ook wel verwijzingen naar mensen die het als iets heel moois en iets fijns en iets romantisch ook wel beschrijven. Er zijn sowieso in ridderromans en in novella's gaat het ook heel erg over het verheerlijken van liefde en seks als een bron van plezier. En over geliefden die hand in hand met elkaar de liefde bedrijven en grapjes met elkaar maken achteraf. En dat het iets heel romantisch en gezelligs is. We hebben ook brieven of gedichten geschreven door vrouwelijke auteurs zelfs, die verwijzen naar die nachten vol plezier die wij samen hebben beleefd. Ja, heel veel spannender dan dat wordt het niet. Maar dat is toch al heel wat met een vrouwelijke auteur in deze tijd. Dus sowieso moeten er mensen ook gewoon plezier aan hebben beleefd. Zeker wel. Ja, en als jij nu in die tijd geleefd had, want ik krijg een beetje uit jouw boek de indruk dat als je tot de elite behoorde en je was een vrouw, was je marge, je speelruimte echt nieuw. Dus als je dan moest kiezen, was je dan liever iemand van een lagere stand of dan toch maar die elite? Ik denk een beetje iets ertussen. Want als ik dan kijk inderdaad naar de vrouwen die bijvoorbeeld schrijfster zouden willen zijn. Nou, ik ben zelf, noem ik mezelf schrijfster. Ik heb een boek geschreven, dus ja, misschien ben ik een schrijfster. Ja, zeker. Als ik zelf schrijfster zou willen zijn, dan was het mooiste denk ik geweest om een vader te hebben die dan iets van dokter of notaris was. Dus niet een markies die de familielijn heel erg wil voorzetten, waardoor hij mij als een pion behandelt. Maar een man die een bepaalde status in de maatschappij heeft en die het belangrijk vindt dat zijn dochter geleerd is. Want als zijn dochter geleerd is, geeft dat hem ook weer meer status. Dus die dan investeert in mijn opleiding bijvoorbeeld. Waardoor ik vervolgens alsnog een beetje mag trouwen met de man die ik leuk zou vinden. En vervolgens ook alsnog gaan schrijven. Gaan we ervan uit dat het huwelijk ook gewoon geconsumeerd wordt? Ja, precies. Dus het pijnlijke is, het gaat dan uiteindelijk om wie je vader ook is, denk ik. Ja, want dat deed heel veel in deze periode. Ja. Maar klopt het, mijn indruk, dat de lagere standen het, iets meer bewegingsvrijheid hadden? Ja, dat klopt zeker. Die kuisheidsregels waren voor hen, die waren er ook. Ook maagdelijkheid was voor vrouwen uit die lagere klasse alsnog belangrijk. Maar ze hadden ook andere dingen te bieden. Ze hadden ook hun economische functie. Vrouwen werkten ook gewoon in deze periode. Dus voor hen was dat net minder belangrijk. Dus seks voor het huwelijk was in die lagere klasse ook veel normaler. Je ziet eigenlijk heel vaak dat mensen seks voor het huwelijk hebben en dan nog niet hoefden te trouwen. Dat zij gewoon eigenlijk seks voor het huwelijk hadden totdat de vrouw zwanger werd en dan werd er getrouwd. En als de man er dan niet zoveel zin in had, dan was er sociale controle om ervoor te zorgen dat hij dat toch deed. Of zelfs de rechtbank. Maar het was wat vrijer. Dankjewel, Marisa. Ik vond het heel leuk, allemaal. En het boek Seks in de Renaissance van mijn gast van vannacht, Marlisa den Hartog, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is er ook als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment wil luisteren. We staan in alle podcast-apps en abonneren daar is zo gepiept. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en haar gast, kickbokser Levi Richters. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Lotje er weer. Haar gast is theatermaker Nina Spijkers. Van haar hand is nu de epische muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven te zien. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.